I dag bliver det tørt med en del sol og svag vind, men ud på eftermiddagen risiko for byger. Temperaturer mellem 5 og 10 grader. Og nu er det tid til Radio 24/7 særlige påskeprogram med Morten Lindberg. Han er klar med Det er påske. Good morning, everybody. Also, you. How did you sleep? Okay, I guess. I am going to welcome you to a radio program where everything is calm, good, and very relaxing. Dear friend and dear friends, welcome to Det er påske, og alting er faktisk ok. Rigtig hjertelig godmorgen. Det er torsdag, og vi har alle sammen fri. Vi skal ingen verdens ting, og det skal vi sammen. Du lytter til Det er påske, og alting er faktisk ok. Påskedagenes morgenradio her på Radio 24/7. Jeg hedder Morten, eller Tykke, eller Master Fatman, eller bare Allan. Det må du helt selv om. Bare du ved, at vi to, vi skal være sammen de næste 2 timer, og at du lover at prøve at slappe lidt af, at tage det roligt og ikke hister alt for meget op. Med andre ord, chill omkring det, det er bare radio. Hjertelig velkommen. Den her tid, den er fuld af liv. Forleden dag blev jeg stukket på min albu af en støvet vipsedronning, som havde sovet oven på et skab, vi har inde i stuen, og som vi næsten aldrig går rent i en, hverken indeni eller ovenpå. Av, sagde jeg, men jeg mente det ikke, og jeg lukkede vipsemor ud af altandøren, så hun kunne bolle med nogle andre vipse og lave en masse vipset her til sommer. Et lille memory stick og en kærkommen reminder om, at hvis der er en tid på året, hvor man skal vågne lidt op, så er det vist nu. Og hvad er der så at vågne op til, spørger du måske, og er lidt gnaven og lidt træt, og har ikke sovet så skide godt. Og måske har du også spildt noget økologisk minimælk ned på en dyne, som du ellers lige har skiftet betrækket på. Og det er helt ok, for det er nemlig stadigvæk torsdag, og det er stadigvæk forholdsvis tidligt. Og du kan sagtens komme til at spille meget mere mælk, og du kan blive meget, meget mere træt, og du kan også sove pretty dårligt igen. Måske endda alt sammen lidt senere i dag. Men så alligevel måske ikke. Jeg vil nemlig bruge de næste 2 timer på at give dig en bunke grunden til ikke at skifte dynebetræk, ikke at hænge med hovedet, ikke at blive stangindineret over et eller andet, du læser i Politiken, Berlingeren eller Information her til morgen. Grunde til at være forholdsvis flink over for din familie og dine venner, og måske endda også over for nogen, som du ikke kender, og så selvfølgelig over for dig selv. Masser af grunde til at synes, når ja, at det er påske, og alting faktisk er ok. Og vi starter i det helt simple. Det skal man nemlig altid. Det er samtidig også det sværeste. Men det går nok. Du er et fedt menneske. Du er springfuld af muligheder. Og lige meget, hvad du selv synes, føler og tænker og mener, så kan jeg mærke, at du er klar til det her. Inden vi kaster os ud i det, så vil jeg lige fortælle dig, at vi skal lave sammen i de næste 2 timer, fra klokken 8 til klokken 10. Vi skal i den første time vælte os i grunden til, at livet faktisk er ok. Metoder, redskaber, beviser og bud på eksempler. Og i den her første time skal vi blandt andet også lære at sige velkommen til Danmark på et andet sprog. Vi skal snakke med en, som drikker usandsynligt meget rødvin og hver dag. Og så vil der også være en, som læser højt for os fra en bog. Når den første time er gået, skal vi stikke hovedet ud i den anden verden og høre nyheder. Og så skal vi trække os ind i os igen. I den anden time har jeg inviteret en gæst, som sammen med mig vil komme med bløde skulderklap, stryg over kinderne, og måske bare lægge ører til, hvis du, kære lytter, går og tumler med et eller andet, som gør at du ikke sådan umiddelbart og helt af dig selv kan sige, det er påske, og alting er faktisk ok. Når den tid kommer, altså den anden time fra klokken 9 til klokken 10, kan du ringe ind på telefonnummer 20 24 7 24 7, altså 20 24 7 24 7. Vi starter lige nu og her med en række grunde til, at livet er fedt nok. Og vi starter med en simpel øvelse, som alle uanset vægt, udseende, uddannelse og politisk standpunkt kan tage del i. Og vi starter som sagt med det enkle, som også er det sværeste. Men det er også det, som virker ASAP med det samme og drønhurtigt. Smør en mad. Skær et stykke brød. Smør et eller andet på det. Og tag så alt det tøj af. Også underbukserne. Eller trusserne. Stil dig så helt nøgen i en døråbning, en altandør, eller sæt dig i en vindueskarm, eller kravle op på dit tag, hvis man må det, og hvis du er ok med det. Og kig så langt ud i verden, som du overhovedet kan. Ikke bare til Marmorkirken eller ned til Danske Banks bygning på gågaden i Kolding. Det gælder ikke. Ud i verden. Kig rigtig ud i verden. Så langt, som du overhovedet kan. Og så en smule længere end det. Hold blikket. Og tøm så hovedet for alle de andre tanker. Dem er der drøn mange af, så det tager lige et stykke tid. Men prøv at tømme hovedet. Og tag så en bid af maden. Tyk, og mærk en smule vind i dit hår, i dit ansigt og på din helt nøgne krop. Der er ikke mere. Det er bare det. Vinden, maden, det du tykker, din nøgne krop, og så det der med at kigge uudgrundeligt langt ud i horisonten. Det er nok. Hvis du ikke tror på det, så skal du prøve det. Så kan vi snakke om det bagefter. Nogle gange kan man ikke se livet. Det har gemt sig bag nogle små, men ikke helt ubetydelige oplevelser. Oplevelser, som vi alle har, men som faktisk ikke betyder en skid. Desværre kommer de bare til det. De sætter små dagsordner, smitter af og gør, at man ikke helt, i hvert fald med sindsro, kan sige til sig selv, det er egentlig fedt nok, det her liv. Det kan være, at du måske har sat din cykel et eller andet sted i Aarhus, og nu kan du ikke finde den. Fuck, tænker du. Det gør de fleste. Giga nederen, siger du måske til dig selv. Og måske siger du nej, så højt, at de andre, der er ved at hente deres cykler i samme cykelstativ, også bemærker det. Og måske slår du endda hårdt ned i en eller anden cykelsadel. Så går du rundt og leder, voldsomt og abrupt, mens der inde i kasketten kører masser af tanker om, hvor stinker åndssvage folk er, når de stjæler andre cykler, og om, hvor fanden politiet egentlig er henne. De sidder sikkert bare og drikker kaffe, og er skide ligeglade med, at der faktisk foregår kriminalitet nede ved banegården i Aarhus. Og vupti, der er cyklen. Den står lige der. Det må være nogle andre, der har flyttet den. Du tjekker den, der er luft i dækkene, styret er der, sadlen er der, bagagebæret er der endnu. Den er faktisk fuldstændig som da du forlod den, og så cykler du hjem, stadig en smule arg, og måske klemmer der sig et idioter ud mellem dine ellers rimelig kønne læber, mens du træder sådan lidt demonstrerende hårdt i pedalerne. Og egentlig burde man jo synge på cyklen. Hey, den var her. Der er ikke sket noget med den. Jeg kan køre. Jeg kan alting. Men det gør man ikke. Oplevelsen eller situationen skygger for, at der faktisk ikke er sket en skid. Skygger for det faktum, at du blev pissesur uden nogen som helst verdensgrund til det. Og hvad pokker gør man? Det sker igen og igen og igen og igen og så igen og derefter endnu mere. Sådan er det med de dårlige oplevelser. De kommer ofte i små grupper, danderende og tilsyneladende uskyldige. Man får som regel først øje på den, når de har fået taget i en og fået en til at sige idioter om nogle andre. Der er kun én ting at gøre, og det er at flytte sit fokus. Jeppe, det er fint, siger du, men hvordan gør man det? Det gør man for eksempel ved at høre denne her. Well, It's a marvelous night for a moon dance with the stars above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. With all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. Yet I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Or can I just make some more romance with you, my love? Jeg ved godt, at du sikkert godt kender nummeret og ved, at det er Van Morrison og hedder Moondance, men det bliver det overhovedet ikke dårligere af. Til de af vores lyttere, som allerede trods det tidlige tidspunkt og det faktum, at det bevisligt bedre er at tage den med ro, end at skynde sig helt vildt, allerede er i gang og skal noget lige om lidt og har lavet alt for mange planer i forhold til, at det er ferie, vil jeg nu nævne 19 hurtige grunde til ikke at hænge med hovedet, og rent faktisk synes, alting er ok. Nummer 1. Aung San Suu Kyi er blevet valgt ind i det burmesiske parlament. Og det er en glædelig nyhed. Lad os se, om der sker noget, men lad os i hvert fald dele glæden. Grund nummer to. Man kan sagtens bore en knallert, uden at vide særlig meget om mekanik i forvejen. 3. Thylejren eksisterer stadig, og det skal vi være glade for. Det er vigtigt, at både Christiania og Thylejren eksisterer i Danmark. Jeg selv var som 14-årig i Thylejren for at spille. Man havde valgt at lade punkbørnene møde naturens børn. Stor stenbroens børn skal møde blomsterbørnene, tror jeg arrangementet hed. Og jeg var deroppe som 14-årig, hvor jeg fik en masse oplevelser. Jeg var født i Odense, så der skete ikke skide meget. Og jeg kan huske, at jeg havde spillet en aften og gik hjem, og der stod nogle prærievogne, hvor der var et bål inde, og så var der 15-20 nøgne mænd med skæg, der sprang ned lige foran mig og spurgte, er du bøsse? Sagde de. Og det kunne jeg simpelthen ikke svare på. Jeg var kun 14 år, men det var anarkistisk bøssetræf i Thylejren, og det var en skide god oplevelse. Grund nummer 4. Der er mulighed for, at den stilart inden for jazz, som kaldes traditionel jazz, i dagligt tale træd, er ved at blive populær igen. Grund nummer 5. Man kan sagtens gøre flere ting på samme tid. Grund nummer 6. Hvis man boller, får man nogle gange børn. Grund nummer 7. At bo i Herning og skulle køre til alting. Grund nummer 8. At der stadig er 9 usolgte billetter til Malte Coins ekstra koncert i Vega 19. april. Hvis man er vild med Malte Coin og gerne vil høre Two Tracks, så spiller han i aften i Los Angeles. Og der går et fly kl. 9.15, og så går det et igen kl. 10.21. Og der er faktisk mulighed for at nå at høre ham spille. Hvis du gerne vil høre, hvor det er, han spiller henne, for det kan jeg nemlig ikke huske, så er hans telefonnummer 22 13 71 23. Grund nummer 9. Ravi Shankars datter, Anushka, som også spiller sitar, kommer til Danmark. 1. juli, men alligevel, hun kommer til Danmark. Og hvis man ikke er nede med sitarmusik i forvejen, så har man lige præcis, nu skal jeg lige regne, april, maj, juni, 3 måneder til at blive ret vild med sitarmusik. Hun er fantastisk, hun spiller helt usandsynligt godt på sitar, som er et indisk strengeinstrument, som er sådan meget beroligende. Hun spiller under Copenhagen Jazz Festival, og det er grund nummer 9 til ikke at gå og hænge med hovedet. Grund nummer 10, man kan slå et søm i med alt muligt. En hammer, en sko, en sten, en tom flaske, en fyldt flaske og en hård frugt. Grund nummer 11. Mange unge musikere oplever succes. Grund nummer 12. Flere og flere går og tænker på at flytte sammen i kollektiver. 13. Reggae er blevet almindelig i Danmark. 14. Te. 15. Grøn te. Grund nummer 16. At Tyskland ligger så tæt på. Grund nummer 17, at man pludselig får tid til noget. Grund nummer 18, at Søren Ulrik Thomsen stadig er aktiv skrivende forfatter. Og den sidste, men ikke mindste grund, nemlig grund nummer 19, at man ikke er død endnu. Det var 19 hurtige grunde til ikke at gå og surmule. Det kan også være, at du er sådan lidt småirriteret over ikke at kunne huske, hvad det egentlig er, påsken går ud på. Hvad det egentlig er for noget med de tre hellige konger, og om der er noget med æg i Bibelen. Måske frygter du, at alle ungerne eller din søde drengekæreste, som går på RUC, skal spørge om, hvad det var, der skete netop i dag i torsdag i påsken. Og måske har du allerede en hård knude i maven, som bare bliver større og større, fordi du ikke kan huske det. Tre ting. 1. Du skal ikke være ked af det. 83% af den danske befolkning ved ikke, hvad de forskellige højtider i bund og grund handler om. 2. Hverken du eller nogen anden kan bruge dårlig samvittighed til noget som helst. Grund nummer 3. Jeg kan fortælle dig lige, hvad der er for en dag, også for at leve op til det kæmpe public service ansvar, som ligger på vores skulder her på 24/7. I dag, skærtorsdag, var Jesus i et underligt humør. en lille smule indadvendt og ikke så meddelsom, som han ellers plejer at være. Morgenmaden blev spist i dræbende tavshed, og Jesus glemte en dag at tage sin tallerken ud, men gik bare ud i haven for sig selv for at tænke sig lidt om. Her mødte han en, som hedder Judas, som var hans gode ven. Gør, hvad du skal gøre, sagde Jesus til ham. Det er ellers ikke noget, venner siger til hinanden. Så Judas blev gigaparanoid, som om, at Jesus vidste, at han havde talt med nogen, som hed farisæerne, henne i en kirke, som hed synagogen, hvor Jesus holdt til, om hvor mange vagter der var, og hvad for nogle våben de havde. Judas blev paranoia. Han fik paranoia. Judas havde lavet det, som hedder en low-cut deal i stikkerverdenen, altså et hurtigt lavt, men også kontant udbetalt beløb. 30 gulddukater. Det svarer cirka til 1.800 kroner i dag, altså det samme som 6 indkøb i en Irma Sitte, eller en god brugt raller et herrecykel, eller 30 gram forholdsvis god has, eller 2 flasker virkelig god rødvin, eller en tur med flyver til Aalborg fra København cirka 3 gange, hvis man bestiller i god tid. 30 gulddukater, 1.800 kroner. Alle disse muligheder lige ned i lommen på Judas, hvis han bare ville føre soldaterne til der, hvor Jesus hang ud. Og så selvfølgelig et bræst og pludselig afbrudt venskab og en masse bebrejdende øjne og harske kommentar i det forholdsvis nye kristne miljø. Det er også i dag, at Jesus spiste den sidste middag med 12 af sine venner, et langt bord, forholdsvis ok med mad og en stemning, hvor nogen vidste noget, og nogle andre overhovedet ikke vidste noget. Hvis du vil bide mærke en speciel begivenhed i dag, så er det måske, at Jesus vaskede sine disciples og sine venners fødder. Når man som vi har valgt at blive født i en del af verden, hvor både fødder og det at røre ved andres er ret meget tabu, og ofte kombineres med en følelse af, at man selv er det vigtigste, der nogensinde er sket, så er det måske den vildeste historie for Bibelen og påsken lige netop i dag, den første dag i påsken, men også den, som vi kan lære mest af. Det er usandsynligt smukt at bede din ven sætte sig ned, sæt dig på hug foran ham eller hende, og tag vedkommende strømper af, forsigtigt løfte hans eller hendes fødder op i en balje med varmt vand, og meget blødt og nænsomt vaske hans eller hendes fødder. Lad dine fingre glide ind mellem hendes eller hans tæer, om bag på halen, hen over fodryggen, for derefter først at løfte den ene fod op, læg den i et ekstra blødt håndklæde og tørre den, og så behandle den anden på nøjagtig samme måde. Og bagefter læg din ven eller venindens fødder op i en stol, fjerne baljen og tørre vandet ved siden af op, lige ret i en pude i vennens ryg, og så bare gå lidt ud. Uanset om du synes, det er for langt at gå, eller mener, man ikke skal forstå Bibelen så bogstaveligt, eller måske slet ikke skal forstå den, så vil det, hvis du kaster dig ud i det forholdsvis mulige projekt med at begynde at vaske dine venners og veninders fødder, med næsten 100% sikkerhed være endnu en grund til for dig og for de heldige med fødderne at sige, at alting er faktisk ok. Du lytter til Radio 24/7 og til programmet Det er påske, og alting er faktisk ok. Jeg hedder Morten Lindberg og har indtil nu ikke lavet andet end at oprise grundlag og fremlægge beviser for, at livet faktisk er en ok størrelse. Det vil jeg fortsætte med i de næste 30 minutter. Jeg vil også få besøg af en mand, som drikker meget, og vi skal have læst højt, og så skal vi i skole, du og jeg. Det er godt at få besøg. Godt, når det ringer på ens dør, uden at man har en aftale med nogen, og lige tænker sig om, inden man lukker op. Det er godt. Hvis det så er nogen, man ikke kender, der ringer på, så er det faktisk bedre. Og hvis det oven i købet er nogen, som siger, hey, vi er lige flyttet ind ned i Trælsal, eller goddag nu med naboer, hallo, hallo, så er det fantastisk. Så betyder det nemlig en hel masse ting. Det betyder, at der er flyttet nogle nye mennesker til Danmark, hvilket ikke bare er drønrart, men også strengt nødvendigt. Jeg har sagt det før, og jeg siger det nu igen. Danmark er en størrelse, som vi ikke kan handle alene. Vi skal have hjælp til det, og hjælp i alle afskygninger. Et sådan dørklokkering betyder også, at når du får muligheden for at lære nye mennesker at kende, så skal du tage den. Det er en livsgivende medicin og et kosttilskud, som EU aldrig vil få øje på og prøve at kriminalisere.

voice and said don't stop. Kept on up to the top. Reached the summit, looked around. Heartbeat was the only sound. The land afloat with milk and honey. Girls and cars and sex and money. The spaceship flew across the sky. Inside an astronaut softly cried. Does anyone here really understand what goes on in the heart of a man? Does anyone here really understand what goes on in the heart of a man? Det var den tyske avantgarde-gruppe Can med et nummer, som hedder Cascade Walls, som de har lavet til en film en gang i starten af 70'erne. Faktisk nogenlunde på samme tidspunkt, hvor jeg for allerførste gang satte min dengang ikke særlig tykke læber til et glas, som var fyldt med blod, synes jeg. Et glas rødvin, som jeg smagte på og med det samme spyttede ud igen, og ligesom tænkte, det her, det forstår jeg ikke, det kan jeg simpelthen ikke, det her. Og det er faktisk den næste grund til at synes, livet er ret fedt, og i hvert fald ud fra min betragtning, en grund, som man faktisk kan sige, en grund, som gør, at man kommer lidt hurtigere hen til at synes, livet er fedt, end hvad man ellers gør, hvis man ligesom skulle filosofere over tingene, eller tage et eller andet sted hen for at synes, at tingene er fedt, så kan man komme meget hurtigt hen til at synes, at livet er fedt via vin. Jeg drikker ikke selv alkohol, og jeg har set bagsiden af alkoholmedaljen, fordi jeg engang har kysset en grønlandspige, og det var et tilfælde, hun var fra Grønland, men det var en grønlandspige, som hed Anuka, som havde helt blå tænder, og havde sådan en meget tung ånde, med masser af sådan kork og sådan en lidt tæt buket. Og det var ikke noget, altså jeg kunne ikke smage blomster eller nødder eller rosiner eller noget som helst. Jeg kunne bare smage en lang nat. Og den indstilling har jeg lidt gået videre med. Så har jeg en masse venner, som har kæmpet med både at drikke mere rødvin, og nu er der nogle andre, der kæmper med at drikke mindre rødvin. Der er nogle andre, som ikke kan drikke rødvin mere, men som nu drikker hvidvin. Så jeg har sådan et forhold til vin der, at det er sådan en voldsom ting, du ved. Det er ligesom, når man åbner den, så kan der ske alt muligt. Og det er bare ikke godt nok. Det er for begrænset, og det er for unuanceret tykke, Morten. Det går ikke at gå rundt og synes sådan om noget, som egentlig sikkert er så fint. Og derfor er vi så heldige, at vi her på stationen har et program, som der er rigtig mange, der lytter til. Og som der er rigtig mange, der downloader. Og det er et program, som hedder Flaskens Ånd med Poul Pilgaard. Og han har været så venlig at stå ekstremt tidligt op og komme herind. Han sidder lige over for mig. Og Poul, hvad er det, rødvin gør ved alle mine venner? Jeg ved jo ikke med rødvin, men nu... Jeg sad faktisk og tænkte på, at det var sjovt, at du lige nøjagtigt gjorde det til at tale om rødvin, fordi du kan jo lige så godt være hvidvin eller champagne, som ja. Jo også er vin, ikke? I hvert fald det program, som jeg har Flaskens Ånd, der drikker vi både champagne og rødvin og hvidvin. Vi drikker faktisk enormt meget champagne, okay. Fordi det synes jeg selv er vidunderligt. Og grunden til det, det er jo, en af grundene til, at champagne er vidunderligt, det er jo, at der kan man næsten altid være sikker på den effekt, som vi sådan set jager og søger og higer efter i Flaskens Ånd, nemlig den lille pift, eller den inspiration, eller den ud-af-kroppen-oplevelse, som vinen kan gøre, men som ikke har med alkoholen at gøre, men som er en ånd, der bor i flasken, vil jeg jo påstå, eller hvad vi nu skal kalde det. Det kan også være noget kemisk i duftene, der kommer fra vinen. Jeg ved det ikke. Jeg har bare konstateret, at man kan blive høj på vin på en måde, der ikke har med alkoholen at gøre. Og det har de fleste i virkeligheden oplevet. Fordi alle ved jo, at man ved at drikke champagne, der bliver man altså løftet, eller i godt humør, eller sådan lige on top, på bare et glas, sådan her. Og det var jo ikke en effekt, du ville få, hvis du drak et glas alkohol på en anden måde, en øl, eller en hurtig snaps, eller alt, hvad der nu ellers kunne være en genstands alkohol i. Du ville jo ikke opleve den, og faktisk heller ikke særlig ofte med hvide og rødvine, men med champagne, der er den næsten sikker hver gang. Så det er en ret sikker vej. Det ved man. Og det er jo, altså, og det er jo champagne, der kan det. Cava fra Spanien, eller Cremant fra andre steder i Frankrig, kan det jo ikke rigtigt. Det er champagne, der kan det. Ja, altså faktisk må jeg jo også komme med en stor indrømmelse her, både over for dig, men også over for de mange tusind lyttere, der sidder lige nu. Og det er, at champagne er det eneste, som jeg drikker. Nå, så du drikker jo vin. Altså, Poul, det er alt for kraftigt. Nå, så du drikker jo vin. Fordi det er sådan en for stor sætning. Men jeg drikker er jo vin. Det er jo bare vin lavet på en bestemt måde. Altså, okay, jo. Og som så medfører, at der er kuldioxid nede i vinen. Ja. Men hvis du pisker med et lille piskeris, så er der jo kun stille vin tilbage uden bobler, for eksempel. Det gjorde man jo de tidligere århundreder tit. Okay, så tog man boblerne ud af champagnen? Ja, det gjorde man. Okay. Det, at der er bobler i champagne, det er en følge af produktionsprocessen, at den sidste gæring finder sted inde i flasken, mens den er lukket hermetisk til, så kan kuldioxiden ikke komme ud. Hvis nu gæringen havde fundet sted i et åbent kar, så ville kuldioxiden bare være evaporeret op i luften. Ja. Men det er rigtigt. Jeg vil ikke gå så langt til at sige, ja, jeg drikker vin. Men jeg vil godt sige, at jeg nogle gange, så tager jeg et glas champagne. Og jeg har også engang fået en istesæt i Rom med en likør henover. Altså, så jeg er ikke, det er ikke sådan en lukket verden for mig. Men Morten, du er altså ikke den eneste, som hvad hedder det, har den der med, at de ikke synes, at man kan kalde champagne for vin. Jeg blev engang stoppet i sådan en sprit-ratsje af politiet, og så blev jeg spurgt, hvor meget har du drukket noget? Så siger jeg, ja, jeg har drukket et par glas vin. Nå, hvad det var for noget? Han ville nok høre, om det var stærk vin, eller hvad man skal sige, eller hvad det var. Så siger jeg, at jeg har drukket 2 glas champagne, og det er i løbet af 2 timer. Ja, men du sagde også, at du har drukket vin. Hvor meget har du så drukket i alt? Så siger jeg, at det er ligesom... Altså, champagne er også vin, så da jeg sagde 2 genstande, så var det ligesom inklusive champagne. Og det havde vi nærmest en lille diskussion om betjenten og jeg der, ikke? Men det er faktisk noget, jeg kører jo tit med musikere hjem fra koncerter og sådan noget, og DJ's og sådan noget. Og der er jo ofte både vin og alle mulige andre ting involveret. Og der har jeg lagt mærke til, at betjente ved faktisk ikke særlig meget om alkohol. Har du lagt mærke til det? Nej, altså, så meget erfaring har jeg ikke gjort. Nej, jeg er blevet stoppet mange gange. Ikke at de har spurgt mig, for jeg er nemlig heller ikke kørekort, hvilket jo er en dum kombination, når man ikke drikker, eller synes, man ikke drikker. Men der har jeg ofte lagt mærke til, at betjente ved ikke noget, og måske er der et forum derfor, at man kan lære champagne. Det ville jo være fedt at blive stoppet, og så spurgte han, hvilken slags vin har du drikket? Er det fra hvilket slot? Det ville være fantastisk godt. Det ville opdatere, hvad skal man sige, alkoholtesterne. Men prøv her, det er fordi, der er sådan noget... Altså, en gang har jeg været nede og besøgt en ven, som hedder François, som har sådan en slot, der hedder Château de Passavant. De Passavant. Ja, de Passavant. Det er i Yangshu eller Luan. Ja. Ja. Og så var vi nede i en kælder, så skulle vi spille det der franske spil med bylle eller... Bulle, ja. Bulle, ja. Og det skulle vi spille, og det var ligesom det skulle være. Altså meget idyllisk og sådan. Og så gik vi ned i kælderen, og så stod der sådan nogle... Var der sådan nogle murbrokker og flasker og alt muligt. Og så fandt han sådan nogle flasker med murbrokker henover, og sådan noget cement, der var størknet og sådan noget. Og tog op og åbnede der eller noget. Og så lagde jeg ligesom mærke til, så drak alle ligesom et glas, og jeg smagte selvfølgelig også noget. Men så skete der ligesom noget. Altså, det var rødvin. Men så skete der ligesom noget inde i øjnene. Ja. Eller noget. Og er der noget kosmisk? Jo, men det, der er vi jo tilbage ved det der udgangspunkt. Og som sådan set er udgangspunktet på en måde for mit program, der er Flaskens Ånd. Vi placerer, at det er et vinprogram, hvor der mere tales over vin end om vin. Men vi taler nu også om vin. Men hvad hedder det? Udgangspunktet, det er sådan set, at jeg har oplevet det der med, at vin kan ligesom give en et kick eller virke inspirerende. Også selvom man ikke nødvendigvis bliver fuld. Man kan også drikke sig fuld, så kan det også være inspirerende. Og derfor tager jeg en gæst for at besøge et menneske, som ikke behøver at have noget som helst med vin at gøre, og som tit ikke har noget med vin at gøre. Og så drikker vi en flaske, mens vi taler om et eller andet. Og så er det jo ligesom, at vi prøver at teste, at vi sker der noget med samtalen her? Bliver det en beordnet samtale, eller en sjov samtale, eller et eller andet, under indflydelse af den her ånd, der kommer fra flasken, ikke? Ja. Og det er sådan set, og derfor kan man sige, at det er jo sådan et slags feel-good talk-program, men altså med lidt hjælp, hvad skal man sige, ligesom man kunne have lidt baggrundsmusik for at skabe en god stemning, så har vi her nogle vine, som jeg har valgt ud, som jeg tænker, det vil gøre et eller andet ved den gæst, der kommer i dag, eller ved vores samtale. Og så er det faktisk sådan, at... Og derfor er det jo fint, at jeg kommer i dag, fordi her i påsken, der har vi givet en virkelig gas og lavet indtil flere ekstra programmer, endda ekstra lange programmer, hvor jeg rent faktisk går helt ud i ekstremerne for at teste, om vin virkelig kan gøre en høj på en måde, der ikke har med alkoholen at gøre, altså ikke fuld, men høj som en slags LSD eller kokain eller hvad det nu kan være, ting jeg ikke har prøvet, men som jeg har hørt om, hvordan det er, ikke? Det er gode. Ja, det har jeg lavet være med. Jeg har ikke gjort noget sådan. Jeg røg hash sidste gang, da jeg var 18. Ikke? Okay. Men i dag, altså skal jeg torsdag fra kl. 16 til kl. 18, der kommer der en meget usædvanlig mand, en der hedder Jørgen Kryf. Han er vinhandler, han er også uddannet filosof, og så er han det mest vinkyndige menneske, jeg har mødt i mit liv. Altså, og han har sådan en hukommelse, altså han kan huske alt, hvad han har drukket, og han har... hvad mange vinnørder ikke har, et sprog for det, endda et lyrisk sprog for at fortælle om det. Og han medbringer faktisk, vi har optaget udsendelsen på forhånd, han medbringer, ja, altså et snes omkring 20 flasker af helt vilde vine fra 28, 29, 45, 64, 68, altså 1969, 61, lige præcis, okay. Af de allerstørste vine. Altså vine, som hvis du skulle gå ud og købe dem på en auktion, så drikker vi nok for et par hundrede tusind eller sådan noget af den. Og det er altså vine, der er de største i verden, og som alt andet lige burde have en magisk effekt. Og det har de. Altså... Programmet var 2 timer, og jeg vil sige, at i anden time, ja, der må jeg sige, der er i hvert fald jeg fuldstændig fra koncepterne. Og det er altså ikke, fordi jeg er skide fuld, men altså, vi er simpelthen blevet høje på en eller anden måde, og op i nogle sfærer, som er helt fantastisk. Så det er, jeg har genhørt programmet, inden det skulle sendes her, og jeg synes faktisk, at jeg synes, det er rigtig sjovt at sidde og høre nogle mennesker komme i en eller anden form, ligesom hvis man lå, eller sad og kiggede på nogen, der lå på en borger, så fik sprøjtet LSD ind, så kunne man se, hvordan de reagerede. Eller nu skal vi måske... der vil jeg sige, Poul, bare lige som sådan noget, hvad skal man sige, public service eller noget, du må aldrig sprøjte LSD. Men hvad hedder det? Nej, men jeg er jo indsted om det. Nej, men det må du altså aldrig gøre. Men hvad hedder det? Det vil svare til at sniffe champagne. Ja. Men prøv at høre, men det er jo ikke den eneste program, fordi det er jo i dag, det lyder jo helt vildt, at I sidder og drikker vin, og jeg vil også bare sige til alle lytterne, programmet er optaget. Det nytter ikke noget at komme herind til Radio 24/7 og angribe bygningen for at fordele i det her. Nej, og programmet bliver, Flaskens Ånd generelt, bliver i øvrigt optaget hjemme hos mig i min lejlighed. For det meste ude i min kanap, hvor vi sidder. Så det er der, det foregår. Men der er masser af mere vinsnak, fordi i morgen, langfredag, også fra 16 til 18, også sådan en særudgave, der har jeg besøg af Peter Sisek. Peter Sisek, han er dansker, og han har gjort noget helt vildt inden for vinens verden. Han har skabt Spaniens største vin, der hedder Pingus. Og det er ikke bare Spaniens største, men en af verdens absolut største vine i den altså i Superligaen. De koster også derefter. Men det er en helt vild præstation, han har ydet. Og der taler vi meget konkret, praktisk, jordnært om det med at dyrke vin. Men det er jo sjovt, for der kommer det jo så ind igen. For det, Peter Sisek har erfaret, har lært, det er jo, at biodynamiske dyrkningsmetoder gør, at vinen bliver helt fantastisk. Og husk lige, at biodynamisk, det er jo økologisk med en åndelig overbygning. Altså økologisk, det er bare, at man ikke sprøjter osv. Biodynamisk, der er vi ude i stejner, månens og solens stilling. Man nedgraver et kohorn fyldt med kalvelort i et par år i jorden, graver den op, fortynder den med vand en million gange og sprøjter den ud over marken. And it works. Det hjælper. Det er det, Peter, som er en meget sådan jordnær mand, har erfaret. Altså, at de her biodynamiske dyrkningsmetoder, og ingen ved, hvorfor de virker, men der er, altså, den store forskel står sådan set ikke mellem konventionel på den ene side og økologi og biodynamik på den anden side. Man kan snarere sige, at det er biodynamik på den ene side, og på den anden side står der konventionel og økologisk. Det er ikke nok, at det er økologisk. Er erfaringen det er selvfølgelig lidt bedre, men altså, skal man op i og virkelig opleve, at der sker noget med jorden og vinen? Og hvad er det, der sker? Det er for eksempel det, at vinen er meget mere sunde. Alle har hørt om, at overgangen betyder meget. Det gør det også for de vine, der er lavet på en almindelig måde. I store år er de gode, i dårlige år er de dårlige, for de har ikke ret meget at stå imod med. De biodynamiske vine, de er vildt gode, også i det, vi kalder dårlige år, hvor vejret har været dårligt, som om de har mere modstandskraft inden i sig til at stå imod sygdommen. Jeg har arbejdet på et biodynamisk gartneri. Er det derovre ved Horsens? Nej, det var på Fyn, og der flippede man altså helt vildt over den der biodynamik. Man tænkte, gosh mand, der er et eller andet her, det er der altså som hvor vi hænger sammen med noget andet. Og så er det jo fedt, hvis man kan bruge det inden for vindyrkningen også. Jeg får grøntsager fra sådan en biodynamisk noget, der hedder Kiselgården op i Nordsjælland. Ja, den kender jeg godt, ja. Og ved du hvad, altså kartoflerne, det er som om, at der er, jeg havde nær sagt feber, men det lyder sådan sygt, men det er som om, der er en energi inde i dem, og porerne og sellerien, altså som om, at det vibrerer. Og det gør det også i vinen der. Jamen, jeg tror, det er fordi, det er dine venner. Kartoflerne er dine venner. Måske, ja. Det tror jeg er biodynamikken. Altså, der sker... Nå, men, du, der er jo også søndag, men jeg skal lige have ham der... Nej, lørdag. Nå, der er lørdag. Ja, for lige har vi taget torsdag og fredag, og så er der jo lørdag. Jamen, det er jo det normale sendetidspunkt mellem 17 og 18. Normalt sender vi jo kun én udsendelse om ugen. Mellem 17 og 18. Og der har jeg besøg af Søren Kierkegaard, var lige ved at sige. Næsten Joachim Garf, som er Kierkegaard-forsker, Kierkegaard-ekspert, til en udsendelse, der handler om Søren Kierkegaard. Vi drikker Søren Kierkegaards yndlingsvin, Margaux, fordi han drak nemlig rigtig meget vin, og han brugte enormt mange penge på vin. Og så taler vi om især den tekst, Søren Kierkegaard har skrevet, der hedder In vino veritas, i vin er sandheden, som jo i virkeligheden handler om, hvordan kvinder er. Altså, hvordan mænd i virkeligheden tænker om kvinder, når de får munden på gled, hjulpet godt på vej af den her vin. Så det handler i virkeligheden mest om kvinder i den udsendelse. Og Kierkegaard. Vil Peter der fra Spanien, tager han også vin med? I det program, der, det har vi også optaget på forhånd. Ja, der tager han i allerhøjeste grad vin med. Han tager nemlig Pingus 2009 med, som han lige har hældt på flaske, altså fra fadet over på flaske. Det siger han selv er den største vin, han har lavet, den bedste årgang, han har lavet. Og jeg bortset fra, at det er jo vidunderligt at få lov til at sidde og drikke en vin, der ville koste 5-6.000 kroner, hvis man skulle købe den i en forretning, ikke? Så kan jeg også bare sige, at den har en helt fantastisk virkning på en. Det håber jeg afspejler sig i samtalen. Jamen, det afspejler sig allerede nu. Jeg vil bare lige her til slut, Paul, spørge dig om, kan du bare nævne en god billig vin til omkring 400-500 kroner, man bare lige kan gå ned og købe? En god billig vin til 500 kroner. Jamen, jeg vil jo sige, hvis man higer efter den dejlige effekt, så køb dog to flasker champagne til 250. Okay. Det er rigtigt, så har man altså, to flasker. Ja, det vil jeg sige. Tusind tak, Poul Pilgaard. Lyt til Flaskensson. Du lytter til De Påske, og alting er faktisk ok. Vi elsker dig, og vi ses igen efter nyhederne.